بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب رضا المصدق، باب دے پا بیان دے دے کی چی غزکات جمع کون کے ساعی او عامل کم چی دے زکات پا قبض کولو بانی مقرر وی دے خلیفہ دے طرفنا دا خوشالول دا مطلوب او مقصود دی، مستحب طریقہ دا چی کل آغا مالدار خلکو لراشی نو آغا بخفکینا بلکی خوشال بے رخصتی. قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا مهدي بن حفص ومحمد بن عبيد المعنى قال حدثنا حماد عن أيوب عن رجل يقال له ديسم، وقال ابن عبيد من بني سدوس عن بشير بن الخصاصية. قال ابن عبيد في حديثه وما كان اسمه بشيرا، ويددي صحابین بشیر نو، ولیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سماہ بشیرن، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلا بشیر نومی خیو. دا مصنف ابو داود رحمت اللہ علیہ شیخ محمد ابن عبید وی چی دی صحابی خپل نوم دا بشیر نو، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورلدا بشیر نومی خیو. اصل کے دخ پل نومو زحم ابن معبد، دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولدا نوم دا زحم نبدل کو بشیر ورلکی خدو. قال قلنا ان اہل الصدقت یعتدون علینا، دا دے سموئی جما بشیر ابن الخصاصی رضی اللہ عنہ لویلیو منور لویلیو چدا اہل الصدقہ چدا کم سعات او عاملین دی صدقات قبض کئی نو دی زیاتے کئی پا منگ باندے چی کم واجب دی داغی نسیوا اخلی یا قیمتی اخلی. افنکتم من اموالنا بقدر ما یعتدون علینا، نو آیا مونږ پټو د خپلو مالونو نه په هغه اندازه باندې څومره چې دی په مونږ باندې ظلم زیاتې کوي؟ فقال لا، نو دې صحابي بشیر ابن الخصاصی رضی الله عنه وی چې نه، تاسو داسې مه کوئ، کاغې زیاتې هم کوي نو تاسو زیاتې مه کوئ، چې څومره زکات په تاسو باندې واجب او لازم دی وغې در نه غواړي، اگر که بهتري یا د خپل حد نسیوا اخلي نو تاسو یې ورکوئ. اسناد د دې حدیث دا ضعیف دی د جهالت د دې سم دنا د وجنا. امام ذهبی او نور محدثین ذکر کړی چې په دې سند کې کوم رجل راغلی د سم نوم والا، نو دې مجهول دی د دې جهالت د وجنا، سند د حدیث ضعیف دی. او دې صحابي چې نبی صلی الله علیه وسلم نوم بدل کړو نو دا به په صحیح سند باندې رستو راشي. د حدیث رقم او نمبر دی 3230، نو په اسناد صحیح سره ثابت دی چې دله نبی صلی الله علیه وسلم نوم بدل کړو. او رستو دی باب په آخر کې به مصنف رحمت الله علیه حدیث ذکر کی چې دا غي صحیح سند دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا امر او حکم کړي چې دا کم کسان د صدقې او زکات اغستو د پاره تاسو لرازي د خلیفہ د طرف نه، د حاکم د طرف نه، نو کدی تاسو سره ظلم هم کوي نو تاسو دی خوشاله واپس کوي خفه کوي ما. قال حدثنا الحسن بن علي ويحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ايوب باسناده ومعناه، د ایوب سختیانی نے دا مخ کی حدیث داغی پسند او معنا سره ذکر کړي الا انه قال مگر دی معمر په خپل حدیث کې ویلی دی قلنا یا رسول الله ان اصحاب الصدقه يعتدون ویلی صحابی بشیر رضی الله عنه ویلی چې مونږ د نبی صلی الله علیه وسلم نه تپوس کړو چې دا اصحاب الصدقه عاملین او سعات دی زیاته کوي په مونږ باندې. قال ابو داود رفعه عبد الرزاق عن معمر امام ابو داود وی دا حدیث مرفوعا ذکر کړی عبد الرزاق د خپل استاد معمر ابن راشد نه. مخکې حدیث خو موقوف په بشیر رضی الله عنه چې دا غنه دې د سم ته پوس کړو نو هغه جواب ورکړو چې نه تاسو د خپل مالونو نه پټوي مده ظلم په مقدار باندې. او په دې کې دا دی چې دا صحابي وی چې مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس کړو نو د حدیث په وصل او ارسال کې اختلاف په وقف او په رفع کې اختلاف شو. مخکې موقوف او په دې سند باندې مرفوع دی خو بهرحال حدیث ضعیف دی ځکه مداري په دیسم باندې دی او مخکې تاسو واورېدل چې دیسم مجهول دی نو د دې روایت سندوم د دیسم د وجې نه ضعیف دی. قال حدثنا عباس بن عبد العظيم ومحمد بن المثنى قال حدثنا بشر بن عمر عن أبي الغصن عن صخر بن إسحاق عن عبد الرحمن بن جابر بن عتيك عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جابر بن عتيك رضي الله عنه ويش رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لي سيأتيكم ركب مبغضون زرده چې راضی به تاسو لا رکبون یو جماعت هغه عمال د زکات سعات چې کوم زکات قبض کوي مبغضون چې هغه به بد ګڼلې شوی وي. مبغضون دی یا مبغضون د باب افعال یا باب تفعیل نه چې تاسو به دا هغوی سره طبعا بغض ساتئ خوښوئ به نه زکا غید زړه محبوب مال به تاسو نه اخلي. یا اشاره د دې طرف لچې باز عمال او باز سعات به تاسو لرازی بد اخلاق وي نو دا غي بد اخلاقی به تاسو برداشت کوي. فاذا جاءوكم فرحبوا بهم کله چې دې تاسو لراشي نو تاسو په مرحبا وایي خپل سینې ورلکولا وای ورلوای چې اهلا وسهلا ومرحبا تعظيمك واحترامك وخلوا بينهم وبين ما يبتغون او پرې د دې په منځ د دوی کې او په منځ د هغه څه کې چې دی لټای چې کوم زکات طلب کوي نو تاسو یې منع کوي. ما اگر کدی تاسو سره ظلم کوي زکه تاسو کدی مخالفت کوي نو دا مخالفت د سلطان او د حاکم نه د سلطان او د حاکم مخالفت دا مؤدکی کی فتنه لا فتنه د دینه جوړیږي نو فتنه باندې برپاو کوي. امام خطابی رحمت الله علیه وی په دې حدیث کې دا خبره ده چې ان السلطان الظالم لا یغالب بالید ولا ينازع بالسلاح چې ظالم سلطان بادشاہ او حاکم په لاس بداغه مقابله نشي کولای اصله سره مسلمانان داغه مقابله لنی روزي بلکې صبر بکای داغه په بازی خبرو باندې ذکر پراوتو کې فتنه ده او شریعت موږ د فتنې نه منع کړی یو. فإن عدلوا فلأنفسهم وإن ظلموا فعليها کدی عدل او انصاف کولو نو دای د خپل ځانونو لپاره د دې اجر او ثواب بور لملاویږي او ک ظلم کولو وإن ظلموا فعليها ک ظلم کولو نو وبال او سزای په دې باندې ده وارضوهم او دای خوشاله کوي تاسو رضا کوي. فإن تمام زکاتکم رضاهم یقینا اپ رواله د زکات او صدقات او تاسو د دې غریزه او خوشالي ده وليدعو لكم او دای لم پکار دي چې تاسو له دعا وکي مصدق لم پکار دي چې کله د مسلمانانو زکات دا غي صدقات قبض کی چې دای له دعا وکي لکه رستو روایت کی براشي رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلکو له دعا کړي. قال ابو داود ابو الغصن هو ثابت بن قيس بن غصن امام ابو داود وی د دې حدیث په سند کې چې کوم ابو الغصن په کنیه باندې ذکر شو نو د نوم ثابت بن قيس بن غصن اسناد د دې حدیث ضعیف دی. صخر ابن اسحاق او د شیخ عبد الرحمن ابن جابر ابن عتیق دا عبد الرحمن دا دواړه مجهول راغلی صخر او عبد الرحمن او ابو الغصن چې کوم ذکر شو ثابت ابن قيس ابن غصن نو دا مختلف فيه ده دا اهل علم په دې کې اختلاف ده. بعضی د توثیق کوي او بعضی اهل علم یې تضعیف کړه. امام احمد ویلی چې دې ثقه ده. یحیی ابن معین وی لیس به باس. دارنګ امام نسائی وی چې لیس به باس. محمد ابن سعد ذکر کړي چې شیخ قلیل الحديث او امام ابن عدی په الکامل کې وی هو ممن یكتب حدیثه او امام اجرری د خپل استاد امام ابو داود نه ذکر کړي چې دا کوم سوالات تی په جرح او تعدیل کې د مبارکه تی تاسو کو امام ابو داود ورلوې لیس حدیثه بذاك د حدیث معتبر نه د حدیث ضعیف نه. امام حاکم وی لیس بحافظ ولا ضابط. امام ابن حبان د خپل کتاب الضعفاء المجروحين كي ذكر كده أول ذي كان قليل الحديث كثير الوهم فيما يرويه لا يحتج بخبره إذا لم يتابعه عليه غيره. نذا أبو الغصن بارك ده أهل علم ده اختلاف ده التوثيق وده التضعيف بما بين كي بارها الإسناد ده حديث ده سخر أو ده غد شيخ عبد الرحمن ده جهالة ده وجن الضعيف ده. قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد حا وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان وهذا حديث أبي كامل. مصنف رحمة الله عليه ويش دا زكم حديث الفاز ذكركم داد أبو كامل دي تددن مفضيل ابن حسين الجحدري عن محمد بن أبي إسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن ابن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله أنه قال جرير رضي الله عنه جاء ناس يعني من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى غلي سكسان زميدار أو باندچياننا نبي صلى الله عليه وسلم تا فقالوا نديت بوس كلو إن ناسا من المصدقين يأتونا فيظلمونا سكسان دس ودقيق بوس كون كنا منغل رازين ومنسر ظلم كي. قال جرير رضي الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دي باند چيانو أعراب لويلو أرضو مصدقيكم رزاك ويو خشال ويتا سخفل مصدقين كم چه ده زکات او صدقات ده پار رازي. قالوا يا رسول الله وان ظلمونا نويلو دي چه اگر کدي په مونږ باندې ظلم کوي اي رسول الله صلى الله عليه وسلم نو بیا به مونږ رضا کو اگر کدي ظالماني. قال ارض مصدقيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بیا ویلو چه خوشاله وي تاسو خپل زکات قبض کوونکی. زاد عثمان عثمان ابن ابي شيبه په خپل حديث کې دا الفاظ سی واکړي و ان ظلمتم اگر که پتا سو باندې ظلم کې دي شي تاسو مظلومان یي نو بیا هم دی خفه کوي ما. قال ابو كامل في حديثه ابو كامل فضيل ابن حسين الجحدري وي په خپل حديث کې چې قال جرير جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه ویلي ما صدر عني مصدق ندې واپس شوه زمانہ صدر په معنا درجه عصره ندې واپس شوه زمانہ مصدق اغه صدقه کبس کوونکې زکات غستونکې بعد ما سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم پس دا غنه چې ما دا حدیث د رسول الله صلى الله عليه وسلم نا اوریدلې الا وهو عني راض مگر دغه صدقه اغستونکې زکات قبض کوونکې زمانہ خوشحال وي. د دې حدیث نه پس ما مصدق خفه کړ نه ده بلکې خوشحال مې رخصت کړې. دا د صحابه کرام او عملو احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم. د دې حدیث اسناد صحیح ده. رجال ثقات دي. امام مسلم دا په خپل صحیح کې راوړی. دارنګ امام نسائی په سنن کبرا کې ابن ماجه او ترمذی ذکر کړی. باب دعاء المصدق لأهل الصدقة باب ده په بیان ده دی کې چې کله مصدق دا عامل او ساعد خلق زکاتونه واخلی قبضی کی نو دل مستحب دی پکار دی چې دی دیلا دعاو کی. قال حدثنا حفص بن عمر النمري وابو الوليد الطيالسي المعنى دوالو د حدیث معنا یو دا اگر چې الفاظو کې اختلاف شتا. قال اخبرنا شعبته عن عمرو بن مره عن عبد الله بن ابي اوفا قال كان ابي من اصحاب الشجره. عبد الله وی چې زما پلار ابو اوفا رضی الله عنه د دې هغه صحابه کرامونو چې دونه لاندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیعت کړو. د ابو اوفا نوم علقمه ابن خالد الاسلمي رضی الله عنه کنیه و ابو ابراهیم یا ابو محمد بیعت الرضوان لدی حاضر شوه چې دونه لاندې صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیعت کړو او د دې بارکه د قران کریم د آیات نازل لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره الى اخر الايه. د نبی صلی الله علیه وسلم نرست د لوګد عمر ملاو شو د صحابي د ابو اوفا علقمه ابن خالد الاسلمي رضی الله عنه لا او د بیا په کوفه کې د هغه صحابه کرامو نه دي چې په ټولو کې اخر کې وفات شوه او آخر من مات من الصحابة بالكوفة. عبد الله وی چه زما پلار ابو اوفا رضی الله عنه داد اصحاب الشجرنو وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاه قوم بصدقة او عادت النبي صلى الله عليه وسلم چه کل باغیل یو قوم خپل صدقات رورل زکاتون بے پیش کل. قال نو رسول الله صلى الله عليه وسلم بورل دعا کول دا سيتي اللهم صل على آل فلان يا الله په خاندان د دي فلاني باندې ته رحمتونه راولېږي د رحمت دعا به ورل کولا. قال دا عبد الله وي فاتاه ابي بصدقته زما پلار ابو اوفا ورل خپل صدقات او زکاتونه راوړيو. فقال اللهم صل على آل ابي اوفا نو دا دعای ور لکړه و چې یا الله ته رحمت رو لیږي په آل د ابي او فابانی. اسناد د دې حدیث صحیح دا روایت د متفق علیه او د آل ابي او فانه مراد دا ابو اوفا رضی الله عنه په خپل ده ذکر د آل اطلاق کله په ذات الشیبانی کیږي لکه قصه د ابو موسی اشعری رضی الله عنه کې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم ور لویلی لقد اوتي مزمارا من مزامير آل داود دل خود داود علیه الصلاة والسلام پا خیستو اوازونو که خکل اواز ملاو ده نو آل داود نمراد آغ ده که داود علیه الصلاة والسلام پا خپل ده نو دیده کم دا آل ابی اوفا نمراد ذات الشی ده پا خپل دا ابو اوفا رضی اللہ عنہ تی مراد ده او صلات دیده که پا مانا دا دعا و دا تبرک دا ترحم سره ده او مخکې دا ذکر شوی چې د انبیای کرام علیهم الصلاة والسلام نه علاوه نور خلق له نور مسلمانانو لم دا غیبانم اطلاق د صلات جایز ده خو چې کله په معنا د دعا او د تبرک وي او که په معنا د تعظیم او د تکریم وي نو اهل علم ذکر کړي چې دا بیا خصوصیت د نبی صلی الله علیه وسلم نه. باب تفسیر اسنان الابل دا باب ده په تفسیر او وضاحت د عمرونو د اوخانو کې د اوخانو د عمرونو چې کم تفصیل من حيث اللغه راغله نو امام ابو داود رحمت الله علیه په دې باب کې غو ذکر کوي. قال ابو داود سمعته من الرياشي امام ابو داود وایي چې دا تفسیر د اعمار الابل ما د رياشين اوریدل دي رياشي په کسره درا سره او یا مخفف ده ده دکون یو ابو الفضل نمی و عباس ابن الفرج البصری النحوی ده ثقه ده نو ما در یاشین او ریدری و ابو حاتم او امام ابو حاتم الرازی چه ده مشهور امام ده امام الجرح والتعدیل ده دنم محمد ابن ادریس المنذری الحنزلی الرازی و غیره ما ده دوارون علاوه ده نور استادانونا ومن كتاب النضر بن شميل ومن كتاب ابي عبيد ده نضر بن شميل ده كتاب نمي نقل كري دي دارنگ ده كتاب ده ابو عبيد نا كده ده نمو القاسم ابن سلام بتشديد دلام سرا مشهور امام نه وربما ذكر احدهم الكلمه او ډیر کرته ذکر کړ یو د دوینه الکلمه یو لفظ معنا دا ده چې دا ټول راجم شوی په تفسیر د دې الفاظ باندې دا چې کم ذکر کوم خو بازی کچرته منفرد شوی دی په دې باندې چې یو لفظ ذکر کړي نو بیا بم زدا غټول الفاظ راجم کوم کم منفرد دی نو هغه پرې دم نه دا غید الفاظ تحریر بم کوم علا وجه الاستيعاب دې مقصد دا شو ربما ذكر احدهم الكلمه بعض به منفرد وي په تفسیر د یو کلمې خو زه بیا دغه کلمه پریدم نه کم باندې چې ټول مجتمع شوی دي نو هغه به نقل کوم او کم باندې چې بعض منفرد شوی هغه به مرا نقل کوم قالوا دی ویل دی يسمى الحوار دوخې نه چې څنګه کم بچي پیدا شي هغه له حوار وای په حالت د ولادت کې چې کوم بچي پیدا کیږي نو دغه لا عرب حوار وي ثم الفصيل بیا ور لفصيل وي چې کله د مور نه جدا شي نو بیا ور لفصيل وي اذا فصل کله چې جدا شي د مور نه ثم تكون بنت مخاض بیا دیله بنت مخاض وي لسنه الى تمام سنتين چې کله د یو کال شي الى تمام سنتين تر دو کالو پوره کېدو پوري دا بیا بنت مخاض یا ابن مخاض ور لوي فإذا دخلت في الثالثة قال چې د دوو کالو پوره شي او په دریم کال کې وردن نشي فهي ابنة لبون نذيل بیا بنت لبون وي مذكر له ابن لبون وي فإذا تمت له ثلاث سنين فهو حق وحقة قال چې د دریو کالو شي نذيل بیا حق وي چې کله مذکر وي او حق ور لوي چې کله مؤنث وي الى تمام اربع سنين تر پوره کېدو د سلورو کالو پوره لأنها استحقت أن تركب دي لو إذا حق قولي ويوجد تسمية ذكر كي زكا دا مستحق أو مؤهل دا دي دي أن تركب جي بدي بان دي سورلي وكريشي دا دا دي حق دار دا جي أسبي سورلي كولشي ويحمل عليها الفحل ويحمل عليها الفحل دا يحمل مجهول سيغن دا معلوم دا ويحمل عليها الفحل او راتلل کول شي دی لاغه مذکر یعنی یضربها ويقضي حاجته منها اغور لراتلل کول شي خپل حاجت تی پوره کول شي وهي تلقح تلقح په معنا د تحملو سره دی دا حمل پورته کول شي دا چې دی سلور کالو لورسی دی حق په دی اعتبار وای چې دا حقدار د چ سورلی دی پیوشي او فحل مذکر دی لراتلل کول شي او دا حامل کې دې شي بلار به دې شي ولا يلقح الذكر حتى يثنيا او بلار بول نشي کولای غ مذکر تر کومه پوره چي دې ثني ني ګرځیدل رستو به ذکر شي چې ثني کم یو لوي یعنی مذکر کشر ته حق می چې غل حق ویل شي بغیر د تانا نو هغه بیا تلقيح القاح نشي کولای مؤنس حامل کول نشی تردی چی اغثنی و گرزی اصل کی لقاح اسم ماء الفحل من الابل او الخیل معنا داده چی ان الذکر من الابل لا يصير قابلا للضرب حتى يثنیا مذکر د اوخان نتراغ پور قابل د حمل گرزول نشی نگرزی تردی چی ده ثنی و گرزی او ثنی بکل گرزی رست و رازی چی دشپگ و کالو شی چې کله د دده ثنایا غاخونه وغورځيږي ويقال للحقه طروقه الفحل دي حقه له طروقه الفحل موي لان الفحل يطرقها ذکر مذکر بیا دی لراتل کول شي نو د طروقه په معنا د متروقي سره دی لأن الفحل يطرقها أي لأن الذكر يركبها إلى تمام أربع سنين دا حق ورلا ترسلور كالو پوري ويجي سلور كالي برابر شي فإذا طعنت في الخامسة فهي جذعة کله چې پنځم کال کې وردن نشي نو بیا دی له جزاء وای حتا یتم لها خمس سنین تر دې چې پنځه کال برابر شي فاذا دخلت في السادسه والقى ثنيته کل هر کله چې دا پشپغم کال کې وردن نشي او مخامخ چې دا کم ثنايا غاخونه دی دا وغورځي فهو حين اذن ثني نو بیا دی له ثني وای حتى يستكمل ستا تردي جشبك كال پوركي فإذا طعن في السابعة كالت وردنشي بوم كالكي سمي الذكر رباعيا والأنثى رباعية نو دي مذكر لبيا رباعي وي بتخفيف ديا سرا أو مؤنس لبيا رباعي وي دايا بكي مشددنا بلكي بتخفيف سرا دا إلى تمام السابعة تروو كالو پوركي دو پوري فإذا دخل في الثامنة کله چې اتم کال لوردن نشي اتم کالی شروع شي والق السن او بیا غاخونه غرزي والق السن السديد الذي بعد الرباعيه والق السن السديد او غرزي غاخونه السديس الذي بعد الرباعيه چې کوم غاخونه د دې رباعي غاخونو نفستي فهو سديس النبي ادل سديس وي په لغت عربو کې دا سدیس په فتحی د سین او کسری د دال سره دا هغه غاخ لوی کم چې درباعی نفس وی او رباعی تاسو واوریدل چې احد الاسنان الاربعه التي تلي الثنايا بين الثنيه والناب چې دا کم مخامخ سلور غاخونه دي دوه برا دو لاندې نو دی چې ورسی دا غاخونه چې وګورځي فهو سدیس و سدس دی له سدیس او سدس وی إلى تمام الثامنة تردي چې اتو کال پوره شي فإذا دخل في التسع کله چې په نهم کال کې وردن شي وطلع نابه او د دار د اخر اوخي چې کمل چې انياب وي فهو باذل نو دل بیا باذل نم اخلي اي بذل نابه دا بذول په معنا د طلوع او راختو سر رازي بذل نابه يعني طلع د داغه د دار غاخونه روختل حتى يدخل في العاشره تردي چې په لسم کال کې وردن نشي فهو حينئذ مخلف نو بیا په دغه وخت کې د مخلف وي ثم ليس له اسم بیا دینه پس د دې او خان بل نوم نشته چې د لسو کالو نسي واشي ولكن يقال باذل عام وباذل عامين بلکې دا ویل شي چې دا باذل د یو کال دی او باذل د دوو کالو دی ومخلف عام ومخلف عامين مخلف د یو کال او مخلف د دوو کالو دی ومخلف ثلاثه اعوام الى خمس سنين تر پنځو کالو پوری یعنی مخلف ثلاثه اعوام مخلف اربعه اعوام مخلف خمسه اعوام والخلفه الحامل او اخانو کی چې کوم حامل وین او اغیل خلفه وی د دې جمع خلفات او خلائف رازی قال ابو حاتم رازی وی والجذوعه وقت من الزمن ليس بسن دا جزوعه جذعتكم اخان لوي چې پنځم کال شروع وي نو امام ابو حاتم رازی وی چې دا جزوعه د دې لپاره نوم ده په یو وخت د زمانه کې وليس بسن دا غاخ نه چې راخیږي یا غورځيږي داغه په خطو یا غورځېدو سره دی ورله جذعه او جذوعه وی بلکې دا د دې لپاره نوم ده په یو وخت د زمانه کې وفصول الاسنان عند طلوع سهيل ويعمرنا د اوخانو عند طلوع سهيل دا په وخت راختو د اغه سهيل ستوري کې دي چې دا یو کوكب او ستوره نو عربو چې با د اوخانو د عمرونو حساب کولو نو د دې ستوري د راختو نه به کولو زکه وای دا ستوره چې دا براختو په هغه زمانه کې چې کم کې به دا اوخه لنګېدې نو عربو به دې د عمرونو حساب بیا دغه زمانی نه کولو په کم وخت او زمانه کې چې به دا ستوره راوخته سهيل نو کم د اوخ بچی چې به ابن لبونو نو دا ستوره چې براوخته دې سره به دا عمر حساب کو چې دا اوس حقه او ګرځېدو حق ته نه جوړ شو او مؤنث لبی حقه وي عمومی اوقات په عربو کې داو چې د طلوع سهيل په وخت کې به په دغه زمانه کې به دا اوخان لنګېدل د اوخانو د لنګون دغه عمومی وخت ډېر کم به چې د دې وخت نه وبچېدل نو د دې دراختو سره به د عمر غیصاب کولو نو مصنف رحمت الله علیه په حواله د ابو حاتم سره دا ذکر کړي چې وفصول الاسنان عند طلوع سهيل. قال ابو داود وانشدنا الرياشي. امام ابو داود وای چې دی رياشي ابو الفضل عباس ابن الفرج البصري دا شعر مونږ ذکر کړي. اذا سهيل اول الليل طلع فابن اللبون الحق والحق جذع لم يبق من اسنانها غير الهباع. ویکلتی غسوهیل سور روخی جی پا اول شپ بانی فابن اللبون الحق والحق جذع. نو ده ابن اللبون اخن بیا حق جوڑ شی بنت اللبون نحق جوڑ شی والحق جذع او کمچی حق دی داغین جذع جوڑ شی لم يبق من اسنانها غیر الهباع باقی پات نشد عمرون ددی اخانون الاو ده هباعنا. ويهبع سلوي نمصنف رحمة الله عليه والهبع الذي يولد في غير حينه دا اغلوي چه اغد خبل وقتنا الى وپبل وقت كي پيداشي چه كم دا دي اغ معروف ومشهور وقت دا غينا الى وپ يوشاد ونادر وقت كي پيداشي ندي لهبع وي. بعض اهل علم ذكر كري چه هبع دي لوي الفصيل الذي يولد في الصيف فگرمي كي چه كم بچي دا اخانو پيداكي گنو غيل بيا هبع وي لكي ديشي. نو دا امام ابو داود رحمت الله علیه د اوخان د عمرونو غ تفصیل او شرح ذکر کا. باب اين تصدق الاموال دا باب د په بیان د دې کې چې کوم ځای کې بد اموال او غ صدقات او زکاتونه قبض کول شي او د خلکو نه باغستې شي. چې کوم ارباب الاموال د مالونو مالکان دي دا غینه بد زکات په کوم ځای کې قبض کول شي. مصنف رحمت الله علیه په دې باب کې حدیث ذکر کړي چې صاحب عمر لری زی لنزی چې خلق مجبور کړي چې فلانی ځای کې زناستم د غرب یو لمن کې ناست او ټول خلکو لوي چې دغه ځای له مال صدقات راړي په دې کې خلکو له تکلیف ده او خلک به دې ساعلم تکلیف نه ورکړي. چې کوم ارباب الاموال دي د مالونو خاوندان دي غي دومره لری لاړ شي چې په مشقت او تکلیف کې واچي یو یو پس لری لری بیا په صحرا کې ګرځي او دا غي د مالونو د فصلونو زکاتونه قبض کوي. نو نبت خلق لری زی نبد د خلکو نه لری زی. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن ابي عدي عن ابن اسحاق عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم الا في دورهم. نبی صلی الله علیه و سلم فرمایلی چې په زکات کې به جلب نوي. د جلب معنا دا ده چې دا ساعی او مصدق راشي او ارباب الاموال نه لري چې ته یو صحرا کې کینی او دای له بیا خپل قاصد راولېږي چې مال تاسو د زکات هغه مالونه راجمع کوي خپل صدقات او زکاتونه مراړی چې زیدر نه قبض کوم وای خلم. نو د دینه منه ده چې لا جلب دیو د خلکو نه دومره لري نزي چې خلکو لا د زکات اوروخي تکلیف او مشقت وي. ولا جنبه د جنب معنا دا ده چې صاحب المال به دومره لري نزي چې پاغې کې دی بیا عامل او ساعل مشقت وي. ولا تؤخذ صدقاتهم نبشي غستې نبشي قبض کوله صدقات د دې مالدار خلکو الا في دورهم مگر دا غي په منازلو کې دا غي په اماکنو کې دا غي چې کوم د ابو ګدري دي ساروي غي لراجم کوي نو د غزي لبور لساعي رازي او دا غي چې کوم قبایل دي اغي لبور لرازي لری بته نه نزي نه بدای دا غنه لری زي. اسناد د دې حدیث د محمد ابن اسحاق د وجنه حسن نه زکه دې صدوق دې حسن الحديث ته تدلیس به کولو دې ځکه په صيغه د عنصر د عمرو ابن شعيب نه روایت نقل کړي خو په مسند احمد کې د تصریح به تحديث کړي نو د تدلیس هغه شبهه منتفيده. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال سمعت ابي يقول عن محمد بن اسحاق في قوله لا جلب ولا جنب. محمد ابن اسحاق تراوی د دې حدیث ته اوس د لا جلب ولا جنب د دې حدیث معنا کوي چې د دې څه مقصد ده. قال ان تصدق الماشيه في مواضعها وای چې کوم سریدون کی زناور دي نو داغه اغه زکات به داغه په مواضعو کې اغسته شي ولا تجلب الى المصدق او دا براړې نشي هغه مصدق لا چې لري چې تناستي او خلق لوی چې مال خپل زکاتونه راړې والجنب عن غير هذه الفريزه ايضا شارحين ذکر کړي چې دا لفظ په دې ځای کې دا عن غير هذه الفريزه په دې کې تصحيف او خطای راغلي اصل لفظ دا څه دی چې والجنب على هذه الطريقه دا جنبم په دې طریقه باندې دی چې دا په کومه طریقه باندې جلب وو د جلب معنا دا و چې د سارو هغه زکات د سریدونکو سارو هغه زکات به د سران په هغه ځای کې یا داغې د اوبو په ځای کې داغې په مواضعو کې قبض کول شي. نو محمد ابن اسحاق وایي چې د جنب معنا هم دا ده چې په دې طریقه باندې چې کوم ارباب الاموال دي مالدار خلک دي هغه به ملري نه دي بلکې په خپل زینو کې وي چې مصدق او ساعله اسانه دا غینه زکات اغستل لا یجنب اصحابها لری کول بنشي هغه خاوندان د اموالو بلکې په خپل زینو کې وي یقول ولا يكون الرجل يقول دا محمد ابن اسحاق وي ولا يكون الرجل نبي دا ساعي او دا زکات قبض کون کې به اقصى مواضع اصحاب الصدقه فغلر زینو دا اصحاب الصدقه کې چې دین لری تلی فتجنب الیه نو دا صدقات او زکاتونه د دل جمع کول شي او آلته دی ورلې شي فدې وړو کې خلکو له تکلیف دی ولیکن توخذ فی موضعه لیکن دا زکاتونه به قبض کول شي اغسته به شي داغه پزې کې چې کم د دې زینې دی اغه لبور لساعی رازی د دې تفسیر دا اسنادم د محمد ابن اسحاق پوری سید ثابت دی چې غد دی لا جلب ولا جنب دا وضاحت او تفسیر کړه دی. باب الرجل يبطاع صدقته باب د په بیان د دې کې چې یو سړی خپل صدقه او خپل خیرات بیا د چانه اخلي نو آیا دا جایز دی کنه چې اول یو سړی په چا باندې خیرات او صدقه وکړي او کدا کم شی چې په خیرات او صدقه کې ورکړی بیا تی نه دا اخلي په لک قیمت باندې یا پوره قیمت باندې نو آیا دا جایز دی کنه نو مصنف رحمت الله علیه به حدیث د عمر رضی الله عنه ذکر کې چې دا نه دی جایز رسول الله صلی الله علیه وسلم ته منع فرمایلی. بیا د اهل علم په دې معنی کې اختلاف دی چې دا معنا د تحریم د پاره ده کنه یا کراهت تنزیه دی. نو بعض اهل علم د حرمت قائل لي او اكثر جمهور علماوي چې دا کراهت تنزيه دي. قال حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله عمر رضي الله عنه يو كسور کړو په اسبان في سبيل الله اذا الله بلاركي جهاد لتلون اس ور لورکو چې بدی باندې سور شدا استا شو فوجده يباع نغدا اسوقته چې خرسيدو د په صدقه کو او بیا غدا اسخر رسول بازار کې خرسيدو فاراد ان يبتاعه عمر رضي الله عنه دا اراده وکړي وای خلی فسال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم نه د دې باره کې تپوسو کو چې ما یو کس له اسور کړو هغه اوس خرسي نو زيت والم فقال لا تبتعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورلوي چې ناتيت نه ما اخلا ولا تعد في صدقتك او تو واپس مکه و پاغه خپل صدقه او خیرات کې کم خیرات چې چاله ورکړه پاغه کې واپس کیګما. اسناد د دې حدیث صحیح دی دا روایت د متفق علیه بخاری او مسلم کې راغله مختصرن هم راغله مطولن هم په دې لفظ راغله. عمر ابن الخطاب رضی الله عنه وی حملت على فرس في سبيل الله فاضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتري ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه. فذي لفسر في بخاري ومسلم كراغل عمر رضي الله عنه جماع وسره ده الله بلارب كي جهاد لطلو فأسبان مسوركو أسمي ولهبكو ورميكو فأضاعه الذي كان عنده وغدا أسزا يقول سخيال ميالي نساتلو ما دا إرادو كجزيتي نواپس ببيسو واخلم أو زما دا خيال وغمانو چده بباماني لك أرزان خرسي. نو ما د نبی صلی الله علیه وسلم نه تپوسو کو چې دا سې وکم نو غیر الو جنا دات نه ماخله خپل صدقه او هبه کې واپس کیګه ما واپسی مکوا اگر که په یو درهم باندې پتا خرسی زکه العائد فی صدقته کالعائد فی قیئه کم سړی چې خپل صدقه او خیرات کې واپسی کوي دوباره غواړي دا داسې دل کې یو سړی الټیو کې او بیا یې دوباره سټی هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك